Легенда пра паходжанне. На хмурным і золкім лютаўскім досвідку нам у дзверы пастукаў Марат, сын шаўца Міколы, прыгавіты да чытання падлетак. Пераступіўшы парог і паціснуў папружку на мультановым бушлаціку, пазуху ў яго падазрона адтапырвалася. «Прынёс», – коротка паведаміў Марат. «Што ж ты прынёс, хлопча?» Я пытаў здзіўлена, няўжо ён прыглынуў узятую напярэдадні кніжку і з'явіўся па новую. «Тое, што тады казалі!» І вылузаў свае апранашкі шчанюка. Шэры пушысты камячок скаціўся з хлопцавых рук на падлогу, паціснуў хвосцік, быў памкнуўся падбегчы і не змог. Таўсматыя лапы кепска трымалі сытае цельце і раз'ехаліся ў бакі. Сапраўды, напярэдадні Марат прыходзіў сюды са сваёю мамаю. Спраміж іншага гаварылі, як нядрэнна было б, жывучы тут, на ўскраіннай адзіноце, мець у хаце сабачае вока і вуха. Хлопец запомніў і, не марудзячы, выстараўся жаданага. «Вялікі сабака вырасце», – працягваў Марат з выглядам сур'ёзнага знаўцы, сам відавочна цешачыся свайго ўдалага падарунка. «Лапішчы якія тоўстыя, гляньце! Шырокі ў косці, шпаркі ў росце!» Хлопец паўтарыў улюбёную бацькаву прымаўку. «А з якіх ён сабак?» «Сын англійскага дога і нямецкай аўчаркі». Гэта прагучала так гучна, нібы гаворка ішла не менш, чым пра шлюб уэльскага лорда з баварскаю графінію. Спакушаныя такою бліскучую і бездакорна дакладную біяграфіяй, мы вырашылі павялічыць насельніцтва кватэры на адну сабачую душу. Балазе дадатковай плошчы для прапіскі не патрабавалася. У нагрэтую шчанюком маратаву запазуху перайшла кніжка пра Шэрлака Холмса. Яна даўно пасміхалася хлопцу з мае паліцы. Прызнацца, на нейкі момант у мяне вырухнулася сумняванне. Адкуль было Марату ў ягоныя 11 гадоў здабыць такія пэўныя весткі датычна сваяцтва, дога і аўчаркі? Немалая частка хлопцавага маленства – змарнела ў цёмным, згалелым за фашысцкую акупацыю ў горадзе. Ні людскай школы, ні бібліятэкі, ні зычлівага слова. Само сабою выходзіла, што ён зараз, несучы нам сабачку, прыдумаў нешта кшталтам легенды, даўшы волю фантазіі. А на недахоп яе хлопцу скардзіцца не даводзілася. Пабыў нейкія паўгода з бацькамі ў партызанах, і цяпер зачароўваў аднакласнікаў бляскам сваіх малаверагодных подзвігаў і колькасцю, зусім неверагоднай, знішаных ім асабіста ворагаў. Аднак, якім бы цімнаватым не здавалася паходжанне шчанюка, зерне праўды ў прапанаванай нам біяграфіі было. Цераз год з шаравата-рудога камячка поўсці на таўсматых лапах вылюдзіў дужы, ростам з дога, пёс са звычайнай для гэтай пароды моцнай і шырокай грудзінай. А вушы ў яго стаялі і даволі прутка, як у аўчарак. Праўда, адно крыху завальвалася на бок, асабліва калі падыходзіў палашчыцца. Такім чынам, былі ўсе падставы, не саромеючыся пераказваць маратаву легенду нават перад заўзятымі паляўнічымі, уласнікамі бясспрэчна чыстакроўных легашоў, пойнтэраў, сетраў і ганчакоў.